گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 506. این برنامه با همکاری هایده عوامی، حبیب‌الله بدیعی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ همایون از شیدا، اشعار و غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید، که همی از نفسش بوی عبیر آمد و عود. گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را، نتواند که همه عمر براید ز سجود. هیچ خواهنده نماند از کف خیرش محروم، هیچ درمانده نرفت از در فیضش مردود. حسرت مادر گیتی همه وقت آن بوده است که بزاید چطو فرزند مبارک مولود. چه مبارک بدمید، که همین از نفسش بوی عبیر آمد و thank you. ای نشاط افزا بیا، ای خوشتر از رؤیا بیا، ای عبادتگاه عشق و آرزوی ما بیا. وقت رفتن وعده باز آمدن دادی مرا، یا مکن با وعده ای امیدوارم، یا بیا. Thank you. امروز خدایا که مبارک بدمید، که همی از نفسش بوی عبیر آمد و عود. گر کسی شکر گذاری کند این نعمت را، نتواند که همه عمر براید ز سجود. صبح امروز خدایا چه مبارک بدمی، که همی از نفسش بوی عبیر آید و عود. گر کسی شکر گذاری کند این نعمت را، نتواند که همی عمر براید ز سجود. نتواند که همی عمر براید ز سجود. Thank you. خواهنده نمان از کف خیرش محروم هیچ خواهنده نمان از کف خیرش محروم هیچ درمانده نرفت از در فیضش مردود همین

این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 506.